دگانانیش شورتی دگانانیش صبرم از کنانیش حملم از کنانیش ایگه کر ندومی تنیا تنیا تنیا تنیا سکه دووا ایگه کر ندومی شورتی تو گنانی حملم از کنانی صبرم از کنانی شوگا در بنانی ایگا کر ندومی تنیا تنیا تنیا تنیا سکه دووا ایگا کر ندومی Tanya, tanya, tanya. معني عوض اندوكري الأستاذ أندي عصف وقاص هارون هندسة الصوت هاشم القصاص.